Book 2 52 52 في المتجر Department store me هل نذهب إلى متجر؟ क्या हम डिपार्टमेंट स्टोर चलें? ينبغي أن أتسوق. मुझे कुछ खरीदना है. أريد شراء الكثير. मुझे बहुत खरीदारी करनी है. أين اللوازم المكتبية؟ कार्यालय संबंधित सामान कहाँ है? أحتاج لظروف وورق خطابات. मुझे लिफाफे और कागज चाहिए. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. मुझे कलम और चिन्हक चाहिए. أين الأثاث؟ फर्नीचर विभाग कहाँ है? أحتاج إلى دولاب وأدراج. मुझे एक अलमारी और एक ड्रेसर चाहिए. أحتاج إلى مكتب وأرفف. मुझे एक डेस्क और एक शेल्फ चाहिए. أين لعب الأطفال؟ खिलौने कहाँ हैं? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. मुझे गुड्डी और टेडी चाहिए. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. मुझे फुटबॉल और शतरंज चाहिए. أين أدوات العدة؟ أوزار كهاهن؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. मुझे एक हथौड़ा और चिमटा चाहिए. أحتاج إلى دريل ومفك. मुझे एक ड्रिल और पेचकस चाहिए. أين المجوهرات؟ गहनों का विभाग कहाँ है? أحتاج إلى سلسلة وسوار. मुझे एक माला और एक कंगन चाहिए. أحتاج إلى خاتم وحلق. मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए.